bien, salut à tous, c'est Eric avec vous. On est ensemble pour une bonne dose de métal. Je vous rappelle le nom de l'émission, c'est Metal Express. Et du métal, on va s'en mettre plein la tête. fight all. The beat find its first thing to feel the wrath that it holds. Shocking gives a tear, the end is very near. Blood, pottery, bones, bring its last thing to hear. Ferocious beast, use its venom to satisfy its frenzy. There's no reason to survive its rage, and it's today. The urge to kill starts to fright. Saber tooth ends at night. All he sees is flesh and meat. All you see is death and defeat. Blood spilling on the ice. You have paid the final price. Time to face the horrible truth. You were killed by the saber tooth. The beast now is done spinning, feels that all is well. He enters back into hiding, the very vision of hell. He enters back into his lover, knowing what it's done. All it knows is that the saber tooth has just begun. Urge to kill starts to fright. Saber tooth in the night. All he sees is flesh and meat. All you see is death and defeat. Blood spilling on the ice. You have paid the final price. Time to face the horror truth. You were killed by the saber tooth. Metal Express, c'est chaque lundi de 19h à 20h, et le premier lundi du mois spécial Metal 80, tout ça avec Eric Cerie sur Radio Heavy Metal, et en rediffusion sur Radio Metal Révolution chaque jeudi vers 20h. Thank you. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Metal Express. Let the cosmos Yeah.

Bądźcie, miejcie, świetle, księżyca, zio. Pędy, dłonią, głębią, szczelości, piekieł. Ogień, płonie, żarem, swe złości. Tamtych bogów, którzy trwają tu. Tańczące miecze krzyczą w ciemnościach. Krojąc łapy, mieści po jednym. Na tle księżyca widać wilcze plemię. Pełni nienawiści i żądne krwi jak my. Nikt nie staje wyrwać wstrzyków nas. Jak armia z piekieł w wilczych skórach. Wokoło śmierć, coraz więcej księg. Wiecie, w świetle księżyca zio. Pewny trudnią, głębią szczelości piekieł. Ogień płonie żarem swe złości. Dawnych bogów, którzy trwają tu. Tańczące miecze krzyczą w ciemnościach. Krają tropy, pieści po jednym.